Daria Zawiałow, Szafter i jeszcze na dokładkę Ralf Kamiński. A przed nami duet Cukierki, duet, który zakończył swoją działalność, a może i nie, bo to nigdy nie zostało oficjalnie powiedziane, ale mamy tylko jeden krążek wydany w 2016 roku. Śpiewa Mateusz Rusin. Mateusz rozwija swoją karierę aktorską, na pewno znają go Państwo z telewizji, z seriali i z Teatru Narodowego, ponieważ jest tam aktorem i można go oglądać w wspaniałych spektaklach Teatru Narodowego. No ale miał swoją przygodę z duetem Cukierki i właśnie teraz na antenie Trójki ten duet. Rusin i Dredd tworzyli zespół Cukierki i to był utwór Euforia z płyty o tej samej nazwie wydanej w 2016 roku. Więcej od cukierków nie ma, zobaczymy. Może panowie powrócą do grania. Mało kobiet było do tej pory na antenie, no to nadrabiamy. Nazwana jest Objawieniem 2020. Gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Chwila, ty jakiś taki dziwny przy niej. Może pójdę, będzie milej. Myślę, nawet nie zauważy. Taki był czas okrutny, paskudny, złudny. Jaka byłam ja głupia. Inny w oczach, spoko, więcej mnie nie spotkasz. Ja się tu już nie pojawię. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać, patrzy na ciebie jak ja. Nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da. Ty mnie zapomnisz, zapomnę ciebie. się jakaś spięta, śnięta, szurnięta, trochę inna niż dziewczęta. Dziewczęta, bo pan mnie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką pozostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzę na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie, dużo panie niebo ci da, ty mnie zapomnisz, zapomnę ciebie i ja. Płynie czas, pójdę już do domu, wymknę się cicho po kryjomu, mogę udawać, że nie widzisz, lecz na co to komu? Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzę na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da, ty mnie zapomnisz, zapomnę ciebie i ja. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. A ja zamiast nazywać ją objawieniem, wolę docenić jej naturalność, dziewczęcość i teksty. Czasem lekko infantylne, ale w tym wszystkim właśnie jest taka radość i brak zadęcia. I tak mi się marzy, aby słuchacze Trójki docenili tę dziewczynę, Sana. Jej album, a raczej jego premiera, także została przesunięta. W maju ukaże się Królowa Dram. No tytuł może przemilczę, ale w sumie to należy do artystki, do decyzji o tytule albumu. Ja będę na pewno wracać do jej piosenek i bardzo proszę spojrzeć na tę dziewczynę przychylnym okiem. Sana. Pewnie nieraz będzie mi żal.

A przecież to miasto może być tylko i aż metaforą. I ten samochód także. Krzysztof Napiórkowski już dawno udowodnił nam, że jest nie tylko świetny w gatunku, który nieładnie nazywa się poezją śpiewaną, bo muzycy i artyści, którym przylepia się taką łatkę, trochę się od tego, no właśnie, odklejają. Krzysztof Napiórkowski pięknie komponuje, chociaż śpiewa poezję, bo jego nowa płyta poświęcona jest wierszom Adama Mickiewicza. Poprzednia księdzu Twardowskiemu, ale Semi Electric to zbiór kompozycji Krzysztofa i tekstów Krzysztofa. Czy zdzierają państwo płyty? Bo ja tak. I ta płyta jest właśnie zdarta. Różo, powiedz to róży. Szpaku, powiadom szpaka. Ogary, szczekaj ci ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplejczak. Na żółtych nogach stojąc, mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż ciężyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. To róży. Szpaku, powiadam szpaka. Ogary, szczekaj cię ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplajczak. Na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów ciężyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów ciężyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów ciężyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. I wspomniana poezja księdza Twardowskiego także się pojawiła. Nadajemy na żywo z Myśliwieckiej 357 i mamy do państwa ogromną prośbę. Zostań w domu z Trójką. Little kind that lives in the blue world, and all seems it's just blue like him. Inside and outside to his house with a blue little window and a blue coat over, and everything is blue for him and himself and everybody around, cause he ain't got nobody to listen. I'm with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my car but it's in and outside. Blue are the words I said and what I think. Blue are the feelings that move inside me. I'm muzyka ma leczyć, muzyka ma robić przyjemność, muzyka ma wzruszać, czasami bawić, też bardzo często bawić, ale muzyka ma wywoływać emocje i o ile oryginalna wersja tego utworu no nie robi ze mną żadnej z tych rzeczy, powiedzmy, tak jak powinna, to wersja Milo, czyli Maćka Milewskiego, już tak. I ten utwór na pewno ze mną zostanie w tym wyjątkowym czasie, trudnym, ale i wyjątkowym. na lepszy świat. Kącikiem swoich ust pokazujesz zawsze mi, jak mam zmieniać ja. W myślach mych mieszkanie masz. W myślach mych mieszkanie masz. Już widać ląd. Stoi wśród fal. Jeśli chcesz, odpłyńmy razem stąd. Jeśli chcesz, odpłyńmy razem stąd. Samotny tak lekko zawiał wiatr. Samotny ja z tobą pośród traw. Muszę iść, lecz wrócę tu. Muszę iść, lecz wrócę tu. Już widzę ląd. W piersiach brak. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Wciąż trwaj. Sunbeard, no właśnie Sunbeard, nie Bird, bo tak chłopaki chcą, żeby ich nazywać bardziej w spolszczonej wersji, czyli Sunbeard. Pamiętam taką dłuższą chwilę sprzed roku. Pusta Warszawa, choć dzisiaj to brzmi bardzo dziwnie, ale pusta Warszawa, samochód i właśnie ten utwór w samochodzie i te słowa, jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. I wtedy rodziło się coś wyjątkowego i to trwa do dziś. I właśnie to jest to, o czym wspomniałam przed tym utworem, przed tymi dźwiękami, że muzyka ma rodzić emocje i ma towarzyszyć tym emocjom. I te emocje są bardzo silne, jeśli chodzi o mnie właśnie, związane z tym utworem. Za pół godziny słyszymy się w takim specjalnym wydaniu Budzika i przez te pół godziny zostawię Państwa z dwoma zespołami. Najpierw Micromusic z Dolnej Półki, a potem Kwiat Jabłoni. Wszystkie te utwory i wszystkie dźwięki w wersjach koncertowych. Mamy w pół do czwartej. Do usłyszenia punktualnie o czwartej. do widzenia, nie do zobaczenia, do widzenia, nie do zobaczenia, do widzenia, nie do zobaczenia, do widzenia. Przeżegnaj się i pożegnaj, zaraz cię nie będzie pstryk. Narysuj krzyż na drogę, zaraz cię nie będzie pstryk. Jesteś jak zombie, wracasz, przygotuję się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więc gdzieś dojść, góra wielka, droga kręta, droga. wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kwiat, powiem mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat na pewno mam. Ileż tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto, powiem mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat na pewno mam. Ileż tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Jak tam u was? W zasadzie należałoby zapytać, jak się bawi Polska? Zawsze chciałam to powiedzieć. Słuchajcie, teraz zagramy taki utwór, który właściwie bardzo potrzebuje waszej pomocy. Właściwie polega na tym, że my trochę gramy, ale głównie to wy śpiewacie. Jesteście na to gotowi? No to uwaga. Powtarzajcie za mną. Czekam na lepszy dzień. Dwa, trzy i... Czekam na lepszy dzień. Super, jeszcze głośniej. Czekam trzy i... Dobra, teraz uwaga. Wasze zadanie polega na tym, żeby śpiewać to za każdym razem, jak się kończy obieg. Jest tak. Raz, dwa, trzy i... Czekam na lepszy dzień. Super. Raz, dwa, trzy i... Postanowiliśmy napisać piosenkę o problemach, które dotykają każdego z nas w każdym mieście na co dzień. Nie tylko w takiej wersji właśnie filozoficznej, egzystencjalnej, ale właśnie taka szara codzienność, która nas dotyka, nas również dotknęła. Zamknęli nam klub. DJ Marcin Ścierański. szwar. Idę już go, klockiem zbliżam się. Już niedługo, już za chwilę, za minuty dwie. I nagle serce staje i aż zapiera dej. Świat szybko miruje, a ja pewien jestem, że sobie w głowie jak za dawny plan. Po zajęciach pójdę właśnie tak. Miesiąc kończy się, no ale na jedno mnie stać. I nagle serce staje i ja zabiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewien jestem, że pięknie wyglądacie. Szkoda, że tego nie widzicie. Jeśli lubicie śpiewać, a zdaje się, że tak, to pomóżcie nam w tej sytuacji. Zaśpiewajcie tak, żeby nas usłyszała.